无为何之家？杨伦尼密当，杨伦尼密当，阿瓦曼嘎兰，阿瓦曼嘎兰，杨伦尼密当，阿瓦曼嘎兰。Jayo Jamanapo Jayo Jamanapo Sakuna Sasado Sakuna Sasado Papa Gehodu Supinang akan tang Papa Gehodu Supinang akan tang Buthanu Fave Navina Samen Buthanu Fave Navina Samen Tuyang dun nimitang awa manggalain Tuyang dun nimitang awa manggalain Jayo jamanapo sakuna sasadom Papa gehodu supinang akan tang Thammanu fave navina samen Akan tang thammanu fave navina samen Tuyang dun nimitang awa manggalain Jayo jamanapo sakuna sasado Papa gehodu supinang akan tang Sangkhanu fave navina samen Dukha patta jani dukha Dukha patta jani dukha Faya patta janit fayam Faya patta janit fayam Soka patta janit sokam Soka patta jani sokam Hontu sabbe pipanino Hontu sabbe pipanino Etavata ja amhem Etavata jamhe Hisamfatang puanyasampadang Hisamfatang puanyasampadang Sabbe devanumo Sabbe devanumo Dantu sabba sampati sithiyam Dantu sabba sampati sithiyam ดานังดะดันตุสัทธายะสีลังดานังดะดันตุสัทธายะสีลังราคันตุสัพพะดามราคันตุสัพพะดามภาวนาปิรตามภาวนาปิรตามหนตุกัจจันตุเดวตามหนตุกัจจันตุเดวตากะตามสัพเพมุทาภะลัพพัตตังสัพเพมุทาภะลัพพัตตังปัจเจกานัญจะยังบะลังปัจเจกานัญจะยังบะลังอรหันตานัยจะเตเจอรหันตานัยจะเตเจนรคังบันดานิสัพพโสนรคังบันดานิสัพพโสยังดุนนิมิตังอวะมังกะลัยจะโยจามะนาปุสกุณัสสะโดปาปาโกโหดุสุปินังกันตังบุทานุภาเวนาวินาสเมนตุยังดุนนิมิตังอาวะมังกะลัยจะโยจามะนาปุสกุณัสสะโดมปาปาโหดุสุปินังกันตังธัมมานุภาเวมนาวินาสเมนตุยังดุนนิมิตังอวะมังกะลัยจะโยจามะนาปุสกุณัสสะโดปาปาโหดุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวมนาวินาสเมนตุดุขปัตตังจานิดุขฟายปัตตังจานิฟายโสกปัตตังจานิโสกังหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตัมจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญะสัมปะดังสัพเพเดวานุโมดันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยามดานังดะดันตุสัทธายะสีลังราคันตุสัพพะดาภาวนาภิรตาหนตุกัจจันตุเดวตากะตัม สัพเพบุทาฝาลาปาตาปัจเจกานัญจะยังบาลังอรหันตานัญจะเตเจนรคันบันดานิสัพพาโส